se sabe qué sombra te alumbra la cara. Tu sexo no habla en la cama, ya no hay llamada. De noche la luz no se sabe qué sombra te alumbra la cara. Tu sexo no habla en la cama, ya no hay llamada. Ya no hay llamada. Ya no hay llamada. Ya no hay llamada. Ya no hay llamada. Seguim mitjançant Musicopolis amb la música enregistrada de Milán amb aquest tema d'Arma d'Antonio Romero anomenat Evolution, una de les bones peces ballables d'aquest 2012 que se'ns acosta a tots nosaltres a través de la seva música pop dance amb la companyia de Junior Mínguez, que també col·labora amb aquesta cançó. I què succeeix si juntes a Mick Jagger i a Jennifer López amb una cançó? Doncs això és el que ha fet Will.i.am amb la companyia de Mick Jagger, de Jennifer López, amb aquest G, amb aquest The Hardest Ever que escoltem. Hard to the core, hard like liquid swords. Harder than worldwide stadium tours. I am the future, DeLorean doors. Will it survive? Never decease. I don't think I'm ever gonna rest in peace. I'ma kill a game, leave the rest in pieces. Now everybody want my recipes. Tell a jealous chicken out, I know what the beef is. I'm just making money for my grandkids' nieces. I'ma work hard, that's my thesis. 40-yard dashing, screeching. Pardon me, ma'am, I'ma go dumb. Smart I am, I'm complicated. Hard I am, I end the beginning and start it again. You can go higher, you can go home. You can go higher, you can go home. You can go higher, you can go home. You can go higher, you can go home. could get that, or you could get this. You could call a demon, I'ma call Jesus. You could get a curse, you could get a cross. You could go to work, or you could be the boss. I'ma be the owner, like Jerry Joneser. You could go harder, you could go homer. I'ma make a beat to put the people in a coma. You could be a geek, or be a rolling stoner. I woke up in the morning, hard like morning wood in the morning. Woke up thinking about microphone and E.T. on the mic phone, the homeland. I'm way out like NASA, I'm way over here, I don't pasture. I get stacks of cash, you get cashews. I go hard, statues. Class, of course, we win, no loss, let's light. If I was a millionaire, million shares invested in my girl, girl. If I was a millionaire, I would buy the world, world. I would buy a million shares invested in my girl. If I was a millionaire. Així anàvem escoltant aquests ritmes també tremendament ballables que ens acostaven a Musicòpolis, la música de Kitsch 2.0 en Millionaire, però amb la companyia de Theory Lucaster, en la versió original d'aquesta cançó que acabem d'escoltar. La música del país ara mateix amb Minimal 21 i la seva Nina de bronze trencada. Come in, I've heard a sense of ya saber. Estoy tocando por un amor imposible que me va calando, que me va calando. Sé que no puedo nadar contra corriente y aún así intento no dejarme arrastrar por mis sentimientos. Cada día al despertar me pregunto si tendré ocasión de que nunca podré ver el rojo contigo, que como premio solo tengo tu amistad. Camino de regreso hasta el dolor. La soledad me esperará al llegar. Y en un adiós mi corazón se perderá. Vuelvo a empezar por el final, a recordar que ya no estás. Vuelvo a ver perdida la confianza en mí. Vuelvo a encerrarme en mi interior hasta olvidarme de quién soy. Vuelvo a oír tu voz diciendo aquí estoy yo. Me salva. Dejé perder y en la promesa. promesa eterna que nunca pudo ser. Sin fuerzas ya no sé luchar, no hay razón. Mi voluntad ya se rindió, me abandonó. Aquestes dues cançons a Musicòpolis amb Tommy Crowe's Mil i Una, es deia la peça que havíem sentit des de l'àlbum Mitat Mas Mitat, una bona cançó que ens arribava des del seu enregistrament a Terres Valencianes, amb Rosa Blasco i Tomàs Picors a la composició, i també aquest tema Més Salves, que ens conduïa David Bustamante des del seu àlbum Mio, la cançó original d'Emmanuel Olson. Seguim i ho fem en ritmes ballables, Robert Abigail amb DJ Rebel, amb els Gibson Brothers, tot recordant un dels seus grans èxits. Era la cançó anomenada Cuba, però amb una versió més moderna. Cuba, quiero bailar la salsa. Thank you. Quins ritmes més meravellosos, i quan recordem cançons de la nostra joventut encara més. Era un dels grans, aquest Cuba Quiero Bailar, la salsa dels Jetson Brothers, remasteritzada, refeta de nou amb Robert Abigail i DJ Rebel. Una versió radiofònica una mica més curta del que és l'habitual a les pistes de ball. Robert Abigail, DJ Rebel, Jetson Brothers, Cuba. A Musicòpolis, amb Rafael Corbí. I atenció, perquè això no és tot. Ara anem a la música a capella, aquella que només és amb la veu. I la formació que ens arriba des de Ses Illes s'ha donat el nom de Capella. Potser perquè no en tenen, però a més perquè canten d'aquesta manera. Capella amb un disc de música de pel·lícules. I s'hi troba aquest Moon River. Moon River. My heart got back.